हमें विटामिन्स के बारे में कैसा पता चला? 11वां भाग। 1920 में एक ब्रिटिश रसायन शास्त्री जैक सिसिल ड्रमंड ने सुझाव दिया कि बेरी बेरी निरोधी पदार्थ के नाम को एक नया अक्षर दिया जाए। उन्होंने उसे विटामिन सी का नाम दिया और तब से अब तक यह नाम चला आ रहा है। फिर रिकेट्स का क्या हुआ? हॉपकिंस और फंक दोनों को लगा कि रिकेट्स का रोग भी किसी विटामिन के अभाव के कारण होगा। काफ़ी समय से डॉक्टरों को पता था कि भोजन में कुछ चीज़ मिला देने से रिकेट्स रोग से बचा जा सकता था। जिस प्रकार नींबू के रस से स्कर्वी रोग से बचा जा सकता था, उसी प्रकार कैडफिश के जिगर के तेल के उपचार से रिकेट्स रोग से बचा जा सकता था, क्योंकि रिकेट्स निरोधी पदार्थ वसा में मौजूद था, इसलिए वो विटामिन ए की तरह वसा में घुलने वाला होगा। कहीं विटामिन ए तो वो जादुई रिकेट्स निरोधी पदार्थ नहीं था, क्योंकि कैडफिश के जिगर के तेल में विटामिन ए होता ही है। कई भोजन तो जो रात का अंधापन रोकते हैं और जिनमें विटामिन ए होता है, वे रिकेट्स निरोधी भी होते हैं। पर क्या एक विटामिन दो अलग अलग रोगों को, जैसे रात के अंधपन और रिकेट्स को रोक सकता था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि दो अलग अलग विटामिन्स एक भोजन में मौजूद थे? इसका परीक्षण कैसे किया जाए कि भोजन में एक विटामिन था या दो? 1920 में हॉपकिंस ने पाया कि जब ऑक्सीजन गैस को गर्म पिघले मक्खन में गुजारा जाता है और फिर उसे ठंडा किया जाता है, तो फिर वो रात के अंधेपन वाले रोग को ठीक नहीं कर पाता था। ऑक्सीजन की मौजूदगी में विटामिन ए को गर्म करने से वो नष्ट हो जाता था, क्योंकि कैड लिवर ऑयल में भी विटामिन ए था। इसलिए मैककोलम, जिसने विटामिन ए की खोज की थी, ने 1922 में गर्म कैड लिवर ऑयल में से ऑक्सीजन गैस गुजारी। ठंडा करने पर कैड लिवर ऑयल अब रात के अंधेपन की बीमारी का उपचार नहीं कर पाया, उसमें विटामिन ए नष्ट हो गया था। परंतु ऑक्सीजन के साथ गर्म किया गया कैड लिवर ऑयल अब भी रिकेट्स का उपचार कर सकता था, क्योंकि उसका रिकेट्स निरोधी भाग नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए वो विटामिन ए नहीं हो सकता था। वो कोई नया विटामिन होगा और मैककोलम ने उसे विटामिन डी का नाम दिया। अब सिर्फ पेलेग्रा रोग बचा। फंक के अनुसार पेलेग्रा का रोग भी विटामिन्स के अभाव में होता था। पेलेग्रा का उपचार निश्चित रूप से भोजन द्वारा किया जा सकता था। अमेरिका के दक्षिण भाग में गरीब लोग अक्सर अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाते थे, ऐसे बच्चों को अक्सर पेलेग्रा हो जाता था। उनके भोजन में दूध शामिल करने से पेलेग्रा ठीक हो जाता था। अमेरिकी डॉक्टर जोजेफ गोल्डबर्गर की इस रोग में विशेष रुचि थी। 1915 में उन्होंने 11 कैदियों के एक समूह पर परीक्षण किया जो मिसिसिपी जेल में बंद थे। गोल्डबर्गर ने कैदियों को उसके द्वारा सुझाया भोजन ही खाने को कहा। शर्त यह थी कि कैदियों के सहयोग देने पर गवर्नर उन्हें जेल से रिहा कर देगा।